Deel 2, hoofdstuk 7 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. Zevende hoofdstuk. Hoe, zonder enige moeite te doen, Athos aan zijn uitrusting kwam. D'Artagnan was zo ontsteld dat hij, zonder zich om Ketty te bekommeren, al lopende de helft van Parijs doorsnelde en niet eer dan voor de deur van Athos bleef staan. De verwarring van zijn geest, de schrik die hem voortjoeg, het geschil van enige patrouilles die hem vervolgden, deden hem nog harder lopen. Hij ging de binnenplaats over, klom de twee verdiepingen hoge trap van Athos op en sloeg op de deur alsof hij alles wilde verbrijzelen. Grimaud deed open met door slaap opgezwollen ogen. D'Artagnan snelde de voorkamer zo driftig binnen, dat hij hem bijna omverwierp. Ondanks de gewone stomheid van Grimaud kreeg hij nu echter de spraak weer. Op het gezicht van de blote degen, die D'Artagnan in de hand hield, meende de knecht dat hij met een of andere moordenaar had te doen. —Help, help! Riep hij. —Zwijg, ongeluk, zeide de jongeling, ik ben D'Artagnan, herkent gij mij niet. —Waar is uw meester? —Zijt gij het, meneer D'Artagnan? Riep Grimaud verschrikt. —Onmogelijk! —Grimaud, zeide Athos, uit zijn kamer komende, ik geloof dat gij u veroorlooft te spreken. —Ach, meneer, het is omdat stilte. Grimaud bepaalde zich toen ertoe D'Artagnan met de vinger zijn meester aan te wijzen. Athos, hoe koel ook anders, barstte in een luid gelach uit, waartoe het ontstelde gezicht van zijn jeugdige vriend hem genoeg reden gaf. —Lach niet, mijn vriend, zeide D'Artagnan, bij de hemel lach niet, want bij mijn ziel, ik zeg het u, er is geen reden om te lachen. En hij sprak deze woorden op een zo plechtige en waarlijk angstige toon uit, dat Athos dadelijk zijn hand vatte, uitroepende, zijt gij gekwetst, mijn vriend? Gij zijt zeer bleek. —Nee, maar er is mij iets vreselijks gebeurd. Zijt gij alleen, Athos? —Pardieu, wie zou gij denken dat er op dit uur bij mij zou kunnen zijn? —Goed, goed, en D'Artagnan stormde de kamer van Athos binnen. —Welnu, spreek, zeide deze, de deur sluitende en de grendels erop schuivende om niet gestoord te worden. —Is de koning dood? Hebt gij de kardinaal vermoord? Ge zijt geheel ontsteld? Kom, spreek, want ik ben dodelijk ongerust. —Athos, antwoordde D'Artagnan, bereid u voor een ongelooflijke, ongehoorde geschiedenis te horen. —Spreek dan, zeide Athos. —Welnu, ging D'Artagnan voort, het oor van Athos naderende en hem zacht influisterende, Milady is met een lelie op de schouder gebrandmerkt. —Ai, liet de musketier horen, alsof een kogel hem het hart had doorboord. —En nu, zeide D'Artagnan, zijt gij wel zeker dat de andere wezenlijk dood is? —De andere? Herhaalde Athos met een gesmoorde stem, zodat D'Artagnan hem nauwelijks verstond. —Ja, die van wie gij mij op zekere dag te Amiens spraakt. Athos slaakte een zucht en liet zijn hoofd in zijn handen zinken. —Deze is een vrouw, vervolgde D'Artagnan, van 6 tot 28 jaar. —Blond? Vroeg Athos. —Ja. Heldere blauwe ogen, zonderling van helderheid, met zwarte wenkbrauwen en oogharen? —Ja. —Groot en welgevormd? Haar ontbreekt een tand naast de linker oogtand. —Ja. De lelie is klein, rosachtig en bijna uitgewist door de lagen van blanketsel waarmede zij die dekt? —Ja. —Gij zegt nochtans dat de vrouw een Engelse is. —Men noemt haar Milady, maar ze kan desniettemin een Franse zijn. Lord de Winter is slechts haar schoonbroeder. —Ik wil haar zien, zeide Athos. —Wees op uw hoede, Athos. Wees op uw hoede. Athos, wees op uw hoede, ge hebt haar willen om het leven brengen, en ze is een vrouw om het u betaald te zetten en niet te falen. Ze zal niets durven openbaren, want dan maakt zij zich bekend. —Zij is tot alles in staat. Hebt ge haar ooit in woede gezien? —Nee, zeide Athos, dan is hij als een tijger, als een panter. Ach, mijn waarde Athos, ik vrees zeer ons beiden een verschrikkelijke wraak op de hals te hebben gehaald. D'Artagnan verhaalde toen alles, de ontembare woede van Milady en haar moordbedreigingen. —Gij hebt gelijk, mijn leven hangt aan een haar, zeide Athos. Gelukkig verlaten wij overmorgen Parijs, volgens alle waarschijnlijkheid gaan we naar La Rochelle. en eenmaal vertrokken, zij zal u tot het einde der wereld vervolgen, Athos, indien zij u herkent. Laat daarom haar haat zich op mij koelen. Wel, mijn waardig, wat komt het erop aan of zij mij om het leven brengt, zei de Athos. Zoudt ge u bij geval verbeelden dat ik aan het leven ben gehecht? Er schuilt onder dat alles een vreselijk geheim, Athos. Die vrouw is een bespiedster in dienst van de kardinaal, hiervan ben ik zeker. In dat geval, wees op uw hoede. Indien de kardinaal u al niet bewondert wegens de zaak van Londen, draagt hij u althans een hevige haat toe, maar, terwijl, bij slot van rekening, hij u met de grond niets kan ten laste leggen, moet de haat gekoeld worden, vooral die van een kardinaal. Wees dus op uw hoede. Wanneer gij uitgaat, ga dan niet alleen. Wanneer gij eet, neem dan de nodige voorzorgen. Hoed u voor alles, zelfs voor uw schaduw. Gelukkig zei de D'Artagnan dat wij slechts tot overmorgenavond vrees behoeven te koesteren, want eenmaal bij het leger zullen wij, hoop ik, niets anders dan mannen te vrezen hebben. Intussen, zei de Athos, zie ik van mijn plan van opsluiting af en zal u overal vergezellen. Gij moet naar de Doodgravenstraat terugkeren, ik zal u geleiden. Het zij zo, mijn waarde Athos, maar laat mij u vooraf de ring teruggeven die ik van die vrouw heb gekregen. Die saffier behoort u. Hebt gij mij niet gezegd dat dat juweel een familiestuk was? Ja, mijn vader kocht die ring voor 2000 kronen, zoals hij mij eertijds heeft gezegd. Hij maakte een deel uit van de bruidsschat die hij mijn moeder ten geschenke gaf. Het is een kostbaar voorwerp. Mijn moeder gaf het mij en ik, dwaas die ik was, in plaats van het als een heilig reliquie te bewaren, gaf het op mijn beurt aan die eerloze. Wel nu, neem hem terug. Ik begrijp dat gij eraan gehecht moet zijn. Ik die ring terugnemen, nadat hij in handen dier eerloos is geweest? Nooit, die ring is besmet, D'Artagnan. Wel nu, verkoop hem dan, of verpand hem, men zal er u wel 1000 kronen oplenen. Met die som zijt gij volkomen gered. Vervolgens kunt gij hem, zodra gij weer bij kas zijt, lossen en hem, van zijn besmetting gezuiverd, terugnemen, nadat hij door de handen der boekeraars zal zijn gegaan. Athos glimlachte. Ge zijt een beste jongen, mijn waarde, D'Artagnan. Ge wekt door uw onveranderlijke vrolijkheid de bedrukten van geest weer uit hun droefheid op. Wel nu, ja, verpanden wij de ring die mij behoort, maar op 1 voorwaarde. Welke? Dat er 500 kronen voor mij en 500 voor u zullen zijn. Wat denkbeeld, Athos! Ik heb het 1/4 gedeelte van de som niet nodig, terwijl ik bij de gardes ben, zal ik mij het nodige door het verkopen van mijn zadel wel bezorgen. Wat heb ik nodig? Een paard voor Planchet, zie daar alles. Vervolgens vergeet gij dat ook ik een ring bezit. Aan welke gij nog meer zijt gehecht, meen ik, dan ik aan de mijne, tenminste, ik meen het te zien. Ja, want in een buitengewone omstandigheid kan hij ons niet alleen uit een grote verlegenheid, maar zelfs uit een groot gevaar redden. Het is niet alleen een eenvoudige diamant, maar tevens een tover- en behoedmiddel. Ik begrijp u niet, maar ik geloof wat gij zegt. Keren we dus tot onze ring terug, of liever tot de uwe. Gij zult de helft nemen der som welke men er ons voor zou geven, of ik werp hem in de Seine, en ik twijfel eraan of er een of andere vis beleefd genoeg zou wezen hem ons, zoals aan Polycrates, terug te bezorgen. Welaan, ik stem erin toe, zei de D'Artagnan. Op dat ogenblik trad Grimaud binnen met Planchet, die omtrent zijn meester ongerust, nieuwsgierig was te weten wat van hem geworden was. Athos kleedde zich en, gereed om te vertrekken, gaf hij Grimaud een teken, namelijk de beweging makende van iemand die zijn geweer op iets aanlegt. Deze nam daarop zijn musket van de wand en maakte zich gereed zijn meester te vergezellen. D'Artagnan en Athos, door hun lakeien gevolgd, kwamen zonder enig ongeval in de Doodgraverstraat. De heer Bonacieux stond voor de deur. Hij bezag D'Artagnan met een spottend gelaat. Wel, mijn beste heer, haast u toch. Er is boven in uw kamer een schoon meisje dat u wacht, en de vrouwen, zoals gij weet, houden er niet van dat men haar laat wachten. Dat is Ketty, riep D'Artagnan de gang instellende. En waarlijk, op het portaal zijner kamer, tegen de deur geleund, vond hij het arme kind, bevende van angst. Zodra ze hem ontwaarde, zeide zij: Gij hebt mij uw bescherming beloofd, gij hebt mij beloofd mij voor haar toorn te hoeden. Herinner u dat gij het zijt die mij in deze toestand gebracht hebt? Zeker, zei de D'Artagnan, wees gerust, Ketty, maar wat is er na mijn vertrek gebeurd? Ik weet het niet, zeide Ketty. Op haar geschreeuw zijn de knechts toegeschoten, zij was in hevige toorn en alle mogelijke vervloekingen heeft zij tegen u uitgebraakt. Toen dacht ik dat zij zich zou herinneren dat het langs mijn kamer was dat gij in de hare kwaamt en de halve bemerken dat ik uw handlangster was. Ik heb het weinige geld dat ik bezit en mijn beste klederen genomen en ben gevlucht. Arm kind, maar wat met u te beginnen? Ik vertrek overmorgen. Al wat gij wilt, heer ridder, laat mij Parijs, zelfs Frankrijk verlaten. Ik kan u toch niet naar het beleg van La Rochelle meenemen, zei D'Artagnan. Nee, maar gij kunt mij een dienst in de provincie bij ene of andere dame uw kennissen bezorgen, in uw land bijvoorbeeld. Ach, mijn lief kind, in mijn land hebben de dames geen kameniers. Maar wacht, ik heb iets gevonden. Planchet, ga Aramis roepen. Verzoek hem dadelijk hier te komen. We hebben hem iets zeer gewichtigs te zeggen. Ik vat het nu, zeide Athos, maar waarom niet Porthos? Ik geloof dat zijn markiezin, de markiezin van Porthos, zou zich liever door de klerken van haar man laten kleden dan een kamenier nemen, hernam D'Artagnan glimlachende. Bovendien, Ketty zou in de Berenstraat niet willen wonen, niet waar, Ketty? Ik zou gaan waar men wil, antwoordde Ketty, als ik maar goed verborgen ben en men niet weet waar ik mij bevind. Thans, Ketty, nu wij scheiden en gij bij gevolg niet meer op mij jaloers behoeft te zijn, meneer de ridder, van verre of nabij, ik zal u steeds blijven beminnen, zeide Ketty. Waar duivel nestelt toch de trouw, mompelde Athos. Ik ook, zeide D'Artagnan, ik ook zal u steeds beminnen, wees er wel verzekerd. Maar zeg me eens, ik hecht veel gewicht aan het antwoord dat gij mij zult geven. Hebt ge nooit van een jonge vrouw horen spreken, die men gedurende zekere nacht heeft ontvoerd? Wacht, maar, ach mijn God, meneer de ridder, bemint gij die vrouw nog? Nee, het is een van de vrienden, die hij bemint. Athos, die gij ziet. Ik? Riep Athos op een toon als van iemand die gevaar loopt van op een ratelstang te trappen. Wel zeker gij, hernam D'Artagnan, de hand van Athos drukkende. Gij weet wel welk belang wij alle in die kleine arme juffrouw Bonacieux stellen. Bovendien, Ketty zal niets doen blijken, niet waar, Ketty? Gij begrijpt, mijn kind, ging D'Artagnan voort, zij is de vrouw van die lelijke aap, die gij hier binnenkomende voor de deur hebt gezien. Ach, mijn God, riep Ketty, gij maakt mij opnieuw angstig, als hij mij maar niet herkend heeft. Hoe? Herkend? Hebt gij die man nog meer gezien? Hij is 2 malen bij Milady geweest. Ei, wanneer ongeveer? Wel, 14 of 18 dagen geleden. Juist. En gisteravond is hij teruggekomen. Gisteravond? Ja, een ogenblik voordat gij kwam. Mijn waarde Athos, we zijn in een net van bespieders verwacht. En gij gelooft dat hij u herkend zou hebben, Ketty? Ik heb mijn kap laten vallen toen ik hem bespeurde, maar misschien was zulks reeds te laat. Ga naar beneden, Athos, men wantrouwt u minder dan mij, en zie eens of hij nog altijd voor de deur staat. Athos ging naar beneden, maar kwam dadelijk weer boven. Hij is vertrokken en het huis is verlaten. Hij is zijn verslag gaan doen en zeggen dat de duiven op dit ogenblik in de duiventil bij elkander zijn. Wel nu, vliegen wij dan weg, zeide Athos, en laat Planchet hier blijven om ons het nieuws te berichten. Een ogenblik. En Aramis, die we hebben laten roepen? Dat is waar ook, zeide Athos, wachten wij Aramis. Op hetzelfde ogenblik trad Aramis binnen. Men gaf hem kennis van de zaak, terwijl men hem de noodzakelijkheid deed inzien om bij zijn aanzienlijke vrienden een plaats voor Ketty te vinden. Aramis overwoog een ogenblik en zeide blozende, zou ik u hiermede inderdaad van dienst kunnen zijn, D'Artagnan? Ik zal er u geheel mijn leven voor erkentelijk zijn. Wel nu. Mevrouw de Boistrécy heeft mij voor een hare vriendinnen, die, geloof ik, op het land woont, een vertrouwde kamenier gevraagd. En wanneer gij, D'Artagnan, verantwoordelijk voor mejuffrouw blijft? Ach, meneer, riep Ketty, wees verzekerd van mijn onkreukbare trouw voor de persoon die mij de middelen zal verschaffen Parijs te verlaten. Dan, hernam Aramis, schikt alles zich ten beste. Hij zette zich aan een tafel en schreef een paar regels, die hij met een ring vergezelde, en gaf het briefje aan Ketty. Thans, mijn kind, zeide D'Artagnan, weet gij dat het voor ons hier evenmin raadzaam is om te blijven als voor u, dus scheiden wij. We zullen elkander in gelukkige dagen wederzien. En wanneer het gebeuren zal, dat wij elkander weerzien, zeide Ketty, zult gij mij terugvinden met dezelfde liefde voor u vervuld, als die ik u nu toedraag. Een dronkenmanseed, zeide Athos, terwijl D'Artagnan Ketty de trap afbracht. Een ogenblik later scheiden de drie jonge lieden, hun samenkomst bij Athos bepalende en Planchet achterlatende om het huis te bewaken. Aramis keerde naar zijn kamers terug en Athos en D'Artagnan gingen zich met de verpanding van de saffier bezighouden. Zoals onze Gascogne had voorzien, vond men gemakkelijk een Jood die 300 pistolen op de ring wilde geven, en wat meer is, de Jood verklaarde dat, indien men hem die wilde verkopen, hij er 500 pistolen voor zou geven, aangezien het juweel, met een dergelijk dat hij bezat, voor een paar oorringen bijzonder geschikt scheen. Athos en D'Artagnan, met de bedrijvigheid van twee krijgs en de kunde van twee kooplieden, hadden in minder dan 3 uren tijd zich de benodigde uitrusting eens musketiers aangeschaft. Daarboven had Athos een goede smaak en was hij een groot eer tot in de toppen der vingers. Telkens wanneer iets hem behaagde, betaalde hij de daarvoor gevraagde prijs, zonder zelfs te beproeven iets erop af te dingen. D'Artagnan wilde hem deswegen wel enige aanmerkingen maken, maar Athos legde hem dan glimlachend de hand op de schouder, en D'Artagnan begreep hieruit dat zodanig handelwijze goed was voor een geringe Gascoïnse edelman, zoals hij, maar niet voor iemand die zich het aanzien van een prins gaf. De musketier vond een voortreffelijk Andalusisch gitzwart paard met vurige neusgaten, fijne, sierlijke benen en nog geen 6 jaar oud. Hij onderzocht het en bevond het zonder gebreken. Men vroeg hem 1000 livres. Misschien had hij het voor iets minder gekregen, maar, terwijl D'Artagnan over de prijs met de paardenkoper handelde, telde Athos reeds de 100 pistolen op tafel. Grimaud kreeg een Piardis in 1 gedrongen sterk paard, dat 300 franken kostte, zodat, na het kopen van de zadel voor het laatste paard en de wapens van Grimaud, aan Athos geen stuiver meer van de 150 pistolen overbleef. D'Artagnan bood zijn vriend een gedeelte van hetgeen hem toekwam, om, desverkiezende, hem het geleende later terug te geven, maar Athos antwoordde alleen met zijn schouders op te halen. —Voor hoeveel wilde de Jood de saffier kopen? Vroeg hij. —Voor 500 pistolen. —Dat is 200 pistolen meer, dus 100 pistolen voor elk. —Wel, dat is waarachtig een fortuintje, mijn waarde vriend. Keer tot de Jood terug. —Hoe? —Gij wilt? —Waarlijk, de ring zou in mij tevreden herinneringen opwekken. Daarboven, we zullen de Jood nooit die 300 pistolen kunnen teruggeven, zodat wij bij die handel 1000 franken zouden verliezen. Ga hem zeggen dat hij de ring kan behouden, D'Artagnan, en keer met 200 pistolen terug. —Overweeg, Athos. Geld is tegenwoordig duur, en men moet in zekere omstandigheden zich een opoffering weten te getroosten. Ga, D'Artagnan, Grimaud zal u met zijn musket vergezellen. Een half uur later kwam D'Artagnan met 2000 franken terug, zonder dat hem enig ongeval bejegend was. Op die wijze vond Athos te huis blijvende een uitkomst die hij in het minste niet had verwacht. Einde van hoofdstuk 7.